Bas Blon, wat is de één? Ik weet niet wat de één is, man. Waar moet ik beginnen? Whisky, India, whisky, alfa. Nikkers zijn groen als alfalfa. Paar keer alfas, man. Wordt dat tussen kaakjes, dumbo, swag. Zit je moe tussen haakjes, zelf omhoog. Nigga, doe game. Val even dood of dat soort dingen. Nou, rest in peace, zwem in urine. Kleine shout-out naar de machine. En een kleine shout-out, nee, fuck it, doe we groter. Nou, je moeder in het blootje. Ze is niet echt mijn type, hoor. Maar ik zou het wel wiepen, hoor. Jullie niggas zijn dommetjes. Dus laat me afsluiten met een sommetje. Geen zorgen, ik ben snel klaar. Weer wat plus 1 is ontelbaar. 2, 3, 5, 6. Dit is de fuck de formule. Er is er geen 1, 2, 3, zoals deze 4, 5, 6. Geef ze nog 1. Dit is de fuck de formule. Hier is er nog 1, 2, 3, van deze 4, 5, 6. Had je al 1. Dit is de fuck de formule. Y-A, Y-O. Gaat ie lekker, hoe ziet het zo? Het nieuwe vouw gaat opnieuw omhoog. Voor al jouw Ivo, nieuwe vouw. Ik eis dingen als kunstschaatsen. Stijl zielig als kunstschaatsen. Outfit strak als kunstschaatsen. Laat me even in je schaatsen. Exemplarisch, formularisch. Een hoop lol, de vorm hilarisch. Gele wervelwind, het stond canarisch. Banaan in mijn oor, hoor het commentaar niet. Jasje, dasje, pinnenpasje. Glitterdrankje, in het handje. Buitenlijntje, binnenlijntje. Pimpendansje, in het Fransje. Oui, oui. In het Fransje, oui, oui. In het Fransje, oui, oui. In het Fransje, oui, oui. In het Fransje, oui, oui. 2, 3, 5, 6. Dit is de formule. Er is er geen 1, 2, 3, zoals deze 4, 5, 6. Geef ze nog 1, de formule. Sorry. Hier is er nog 1, 2, 3, van deze 4, 5, 6. Of had je al 1, dit is de formule. Er is er geen 1, 2, 3, zoals deze 4, 5, 6. De formule. Hier is er nog 1, 2, 3 van deze 4, 5, 6. Had je al 1? De formule. Formule gaat bij me naar mijn. Neem iedereen in mijn slipstream mee. Het hele periodieke systeem. Niks op het element, je slijt. Wap ze je gaan, je moeder in een kwakwaard. Op in de nacht gaan, slapen in een achtbaan. De oplossing van de formule. Moleculen zonder scripturen.